राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशी संबत 2058 12 दिसंबर 2001 प्रातः 9:30 गीतम स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने बात कर रहे थे अपने घर की बात खास सबके घर की बात ईश्वर अंश जीव होना से तो ईश्वर के अंश है तो ईश्वर का घर है वो ही तो हमारा घर हुआ। जिस बाप से हम पैदा हुए जिस बाप माँ हुए वो जहाँ रहते वो ही तो हमारा हुआ। हमारे रहने का घर कौन सा है? घर वही है, छोटे होते फिर मर जाते, कहीं घर में ठहरते नहीं क्यों कोई घर हमारा है नहीं। ये जो मान रखा है यहाँ अपना घर, ये घर अपना नहीं है। यहाँ ठहरे है तो ये घर ये तो हन है, अपना घर नहीं है। अपना घर जिसको मानते हो वो भी अपना घर नहीं है। अपना घर तो वही है जिसके हम संतान है। संतान भगवान की है तो भगवान का घर है वो हमारा घर है। वे जहाँ रहते हैं वही घर है। अगर वहाँ पहुंच जाते फिर आने की बात नहीं। दूसरे घरों में ठहर सकते नहीं, मुसाफिर है। वो घर बदलता ही रहता, बदलते 84 लाख घर बदलते, सब बदलते। वे घर हमारे नहीं है। हमारा घर तो वो है जिसके हम संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से अपने घर में तो अपना घर वो है, भगवान का घर है वो। न तो भाषित सूर्य न शो रहा निवर्तन थे तो धाम पर बुआ यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम पर बुआ वो मेरा परम धाम है। जहाँ जा करते यहाँ आते नहीं। यदि घटवा न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे जहाँ जाकर लौट आते नहीं। जिनको प्राप्त होने पर फिर वहां जाते नहीं तो वो घर हमारा है। दूसरे घर बदलते रहते हरदम तो घर है ही नहीं हमारा है। सदा ही ये बात समझ जाइए ये घर हमारा नहीं है। ये तो छूटेगा भाई। मुसाफिरी में कहीं भी रहेगा तो निरंतर किसी घर में रहने नहीं सकता। थोड़ी देर चलो थोड़ी देर चलो और ये जत्वा न निवर्तन थे चार जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। ये हम प्राप्य न निवर्तन थे धाम पर जिस धर्म प्राप्त हो जाए तो सुख नहीं आता क्योंकि वो हमारा घर है। असली घर है उसमें आ गए कहा जाओगे? मुसाफिर में कहा ठहरोगे? घर से तो बाहर जाओगे कहा? अरे मुसाफिर में रहोगे कहा? रहने की जगह थोड़ी है। मुसाफिर में रहने की जगह नहीं है। घर है नहीं अपना वो। अपना घर तो वो है जिस परमात्मा का संतान है और वो प्राप्त हो जाए तो फिर वो जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुसाफिर से उपलब्ध हो गई। अपने घर में चले गए तो असली घर पे पहुंचना पड़ा। ये जो भाइयों ने मान रखा है कि हम तो संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, नहीं होती, उसी बड़ी कठिनता है, कठिनता नहीं, कठिनता तो अपने घर ही, दूसरे घरों में रहने कठिनता है, अपने घर में रहने में कठिनता है, अपने घर में सभी रहते हैं, तो अपने घर में पहुंच जाए फिर कठिनता नहीं है, यहाँ घर में तो भाई तकलीफ ही तकलीफ हो गई, पढ़ाए घर में तो कहा बताती है ना, दूसरे घर में थूकर नहीं डर सकते है ना, अपने घर में खर्च ठीक नहीं, अपना घर है खुशी हो, कौन मना करे, वो रहने की मना नहीं, थूक नहीं, डर नहीं, चटी पिछो तक नहीं, अपना घर है, अपना घर तो वो है भाई, महिमार सुजीव लोग ईश्वर सुजीव अविदासी चेतन सुखी ईश्वर सुजीव ईश्वर का घर है, वो घर हमारा है, और घर हमारे नहीं है, तो ईश्वर घर में पहुंचना हमारा घर असली असली घर वो है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हरेक भाई हरेक बहन को जरूरी करनी है, क्योंकि अपने घर जरूर है, नहीं करोगे तो मुसाफरी बढ़ना पड़ेगा, और अभी जाने का मौका मनुष्य में ही है, दूसरे में मौका नहीं है, दूसरे में चलो मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी, अभी अपने उदास होते हैं, अभी मौका है अपने घर जाने का, मनुष्य शरीर में ही और शरीर में नहीं है, और शरीर मौका नहीं है, मनुष्य शरीर में है अपने घर जाने का, तो इस वास्ते अपने घर पर जाना है, जिसके घर के पास संतान है ईश्वर से जीव विदासी ईश्वर घर से, तो ईश्वर घर में जाना अपना काम है, अपने घर की बात है, दूसरों सारी बात है, सारी बातें जो अच्छी अच्छी होती है, परंतु है फराय घर की, अपने घर की बात नहीं है, अपने घर की बात है ही नहीं, फराय घर की बात है, फराय घर की बात तो अपने घर की नहीं है, भरा गया तो कब तक ठहरेंगे, हरदम रह नहीं सकते, मुसाफरी में बढ़िया बढ़िया से बढ़िया घर मिले, उसमें रह नहीं सकते, धर्मशाला मिलेगी रहने विश्राम गृह मिलेगा तो विश्राम हरदम रहेंगे, हरदम रह नहीं सकते, अरे अपने घर जाओ तो न निवर्तन दे मेरे लौट करा नहीं, अपने असली घर पहुंच गए बस, अब जाना नहीं जरूर है, अब फिरने की जरूरत नहीं, तो अपने घर जाना है, सत्संग करके अपने घर को पहचान, अपने घर जाना है, वो घर अपना है, ये घर अपने नहीं है, अभी मौका है, मनुष्य शरीर में जा सकते हैं उसमें, मनुष्य शरीर सिवाय और ये चेत नहीं होता, गाय बड़ी पवित्र होती है, गोमूत्र पवित्र, गोबर भी पवित्र, जिसका ऐसी पवित्र गाय है उसको भी आप अपने घर ही बात समझाओ नहीं, समझते नहीं, और मौका ही नहीं है, मौका यही है, मनुष्य ही है उसका झाड़ने का मौका है, मजा सकते हैं खूब प्रेम से, इस बात ने मनुष्य धर्म की है, सबको अपने घर जाना चाहिए, मुसाफरी छोड़ देनी चाहिए, पर आप सेहत ही नहीं करते, आप ख्याल ही नहीं करते, मुसाफरी मुसाफरी में बैठे, जाग मुसाफर जे गजरा तेरे कुछ की नौबत बज रही, कुछ की नौबत है बंद गई, पढ़ाई घर में तो बात है, पर अगर ठहरने की थोड़ी है, साधु मुसाफर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, कुछ कर नहीं हासिल, कुछ कर कुछ की नौबत बाज रही है। कोई घर में ठहरने की जगह नहीं है। आप पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य गरीब बनो, वहां नहीं ठहरोगे, मनुष्य शरीर में नहीं ठहरोगे। मनुष्य शरीर में उस घर ठहरने की पहुंचाने की तैयारी करो, मनुष्य शरीर से ही उस घर में जा सकते हैं। और घरों समझते नहीं, और घरों का पता नहीं, और घरों में ये बात मिलती नहीं, मनुष्य शरीर में मिलती ये बात अपने घर में जाने की। तो हरेक भाई बहन को उस घर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो घर हमारा है जिसमें जाना पड़ेगा, घर से लौटना नहीं पड़ता, वो घर हमारा है। जहाँ से लौटना पड़ता है वो घर हमारा नहीं है। हाँ, ब्रह्म होना लोगा पुत्रा भरती ना, ब्रह्म लोग तक जाकर ही भी लौट कर आते है। पुनः भरती क्यों, घर हमारा नहीं है, हमारा घर नहीं है वो। ब्रह्म लोग तक जाओ हमारा घर नहीं है। बड़े घर में कहाँ तक जाओगे, बड़े घर में रहने की इजाजत नहीं है, वहाँ रहने के लिए सामग्री भी नहीं है, रहने देते भी नहीं, वहाँ कौन देते, बड़ा घर में कौन रहने दे, वहाँ कौन दे। इस वास्ते अपने घर जाना है। सुबह समझो ये इतनी बात आपकी हो जाए, मन में आ जाए अपना घर है तो बहुत काम हो गया, आपके सेहत हो जाएगा, होश आ जाएगा कि भाई पराये घर में कब तो रहो, सब पराया घर है। आप ब्रह्म मोहना लोग ब्रह्म लोग लौटाते पुनर्वृत्ति न माओ बेटी होते पुनर्जन्म बेटी थे, भगवान की प्राप्ति हो जाए फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों अपना घर है, भगवान के तुम बेटा नहीं है। घर पर जाने पर अपने माँ बाप के पास पहुंच जाए फिर जाने क्या है, अपने घर पहुंच गए तो अपना घर असली वो है, भगवान का घर है। मुक्ति जिसको कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, भगवत प्रेम कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो घर अपना है, अपना घर वो है। तो हरेक भाई बहन को चेत करना चाहिए अपने यहाँ पराये घर में बैठे, हरदम रह नहीं सकते, हरदम नहीं रहे। धर्मशाला में ठहरे तो हरदम कैसे रहेंगे, धर्मशाला में रहो थोड़ा दिन रहो, चलो कोई विश्राम घर है जाने गाने ठहर रहेगा तो विश्राम घर में हरदम नहीं रह सकते, हरदम तो अपने घर दादे रहेंगे, वहीं रहेंगे, हरदम रहने घर वही है। इस वास्ते अपने घर से दो, ये मनुष्य शरीर में है तो मौका, घर जाने का मौका मनुष्य शरीर में है, और जो कल्याण का मौका नहीं है तो तू यार नहीं है, और जो भगवत प्रेम नहीं है, और जो है ही नहीं, अपने घर में चीज है, घर मनुष्य शरीर में है तो अभी मौका है बड़ा सुंदर। हरेक भाई को ये सोचना चाहिए, कोई भी भाई हो अपने घर पहुंचते ठीक है, अपने घर पहुंचने के बाद में कोई उसे बाधा नहीं, कोई मना नहीं करता, पराये घर में हरदम रह नहीं सकता, रह सकते ही नहीं, क्या करे हमारे घर की बात नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से अपने घर पहुंचा, और है ना वो पहुंचने में सुगमता है, आनंद है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी सहज सुगुरु है, आनंद में बहुत सुख है, सब काम समाप्त हो जाते वहां, अपने घर पहुंच गए, भाई क्या काम रहा, कोई काम नहीं रहा, तो अपने और सहज सुख पहुंचना चाहिए भगवान ही घर में। एक भाई है तो वो विचार करने का अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, उसके घर में ना धर्म नहीं, ठहरा नहीं होगा, समझे ना। अपने घर पहुंचने पर सब ठीक हो जाता है, भूले भट गए वो मारे, भूल गए सब, भूल गए क्या प्यासे भूखे सब है, घर पर पहुंचते ही कदम रोटी बनाओ खाओ कोई बात नहीं, भाग गए चिंता मिट जाती है, घर पहुंचते ही अब आनंद से रहो। अब पानी भी पिया नहीं है यहाँ, पर घर पर पहुंच गए तो पानी पियो रोटी बनाओ खाओ आराम से रहो सोबो, मुसाफर मिट गई, मुसाफरी मिटी और जाना हरा मिट गया सब, तो मुसाफरी मिटाने का मौका भी मनुष्य में इस शरीर में है, ये मौका है, इस पर पहुंचे तो मैं घर पहुंच सकते हैं, अभी अगर मौका नहीं पहुंचे तो कब पहुंचोगे बताओ। मनुष्य शरीर मिलने पर अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो और जगह कैसे होगी, और जो सामग्री नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, गौ भैंस आदि को आप समझो क्या समझे, क्या समझे, समझ ही नहीं सकते। ये मस्तक है ना, ये मोटा मस्तक है, उसने सीन बजाय शक्ति है नहीं, विचार शक्ति छिपके और शक्ति नहीं, अभी मौका है, अभी सबके लिए, सबके लिए खुला, अभी सब परमात्मा की प्राप्ति बताते हैं, सब शास्त्र बताते हैं, सब ऋषि मुनि कहते हैं मनुष्य शरीर में आए परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये भोगों का प्राप्त नहीं है, ये उतरो यही तरह कर भाई विशेष भाई, ये उतर कर विशेष भाई, विषय भोग नहीं है सुन, ये तो मैं अपने घर पहुंचने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए सब के लिए खुली बात, किसी के लिए मैं नहीं है, और सत्संग है वो बात चेता में पास सत्संग है, सत्संग बिना यह चेत नहीं होता, राम माया सदगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणे जाने कसूर है विशेष हो, जानता ही नहीं पता ही नहीं, हम गए यात्री हमें वो काठियार में सदन बिना गुजरात में वो चार पांच वर्ष व्यवस्था है मेरी, तो वो बड़ा सा चार वर्ष कहते कल्याण का ग्राहक हूँ तब से अपने को मनुष्य मानता हूँ, पहले मनुष्य मानता ही नहीं मैं, पता ही नहीं था मुझे कल्याण का ग्राहक हुआ तब माना वे हो अपने घर से बना है, अपना घर है याद रखना नहीं है, पहले पता ही नहीं है, मनुष्य हो गए तो था वही, इस बार तीन वर्ष की अवस्था है जब से कल्याण में भरा हो तब से जानता हो, मनुष्य जन्म का पता ही नहीं है, मनुष्य किस वास्ते मिला है ये पता ही नहीं है, अपने सब जानते है कि मनुष्य में मिला है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, तीन योग मुख्य है, योगास्त योग है, अप्रोता निर्णा श्रेय विधि से अलग अलग बात बताई, इनमें साधन ये, इनमें साधन ये, ऐसे साधन बताए, अगर उनके अनुसार काम करे तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाती है, कई भाई बहनों ने विचार किया है, कई भाई बहन विचार करते हैं, समय देखते हैं, लेते हैं, सोचते हैं, उसे ज्ञान समय ही जा रहा है, फालतू समय जा रहा है, अपने घर की प्राप्ति है उसका मौका मिला हुआ है, समय खत्म हो रहा है, चेत करो, चेत करके चेतो भाई, चेत कर चलो, चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, श्रेष्ठ प्रिय है बाल तो निहार नैन जी सफेद बाल होते सफेद बाल है जीर्ण तरकीनो जना केश भैया श्री श्वेत केश नहीं क्या है चावल जनो आग सेत चावल आया है ब्याह तो पीला बहुत थोड़ा ही बहुत पीला चावल चावल आया है चावल आ गया चेत करो अपना नहीं यहाँ बुलावाया चलो तेरे सिर पर आया केश धोला तो नजरे तै दियो जमारो खोजरा मजिन बजरे तेरे सिर पर आया केश धोला तो नजरे मारो खोय राम जी ने भजरे सरस्वती महाराज भी वो तरप समीनो तो समर समय भयोदेश भाई पूरा हो गया राम जी को राज दो अपने अपने भजन करो सफेद वाल गया बस यार का समय समाप्त हो गया असली घर तो असली घर का ठिकाना अभी पता लगेगा मनुष्य शरीर में ये शक्ति है तो असली घर तो बाजार होते है नहीं तो अवसर नहीं मिलेगा इस घर पास सबसे ये करना सब भाई बहन सब सोच करो मौका है मौका समझे और जो मौका नहीं है और जगह मौका नहीं है मुसाफरी मुसाफरी कोई मुसाफर पता ही नहीं घर कैसा है क्या है होश ही नहीं होश ही नहीं है होश मनुष्य में है अभी मौका है ये ख्याल किया नहीं अब सोचो और जगह मौका नहीं है शरीर में ही है एक तनुकार पेशेन भाई होश माने और नहीं यहाँ तो बस असली घर पहुंचना है वहाँ असली घर के लिए ही सामग्री है यहाँ इस वास्ते सच्चे हृदय से अपने घर पहुंचना है तैयारी करो भगवान ने भजन की तैयारी करो कई भाइयों ने नाम लिखा है कई बहनों ने नाम लिखा है और करते आनंद से भाई भी विचार करो सोचो अपना घर वो होता है जहाँ से जाकर लौटना नहीं पड़ता फिर लौटना क्यों पड़े आप ब्रह्म बना लो अपने माओ बेटी को थे ना बेटे थे यदि ना निवर्तन था ब्रह्मा माँ बाप प्राप्त थे मेरे को नहीं प्राप्त होता है तब तक अधमगति होती है अधमगति परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाए भगवान में प्रेम हो जाए भगवान अपना दिख है वहां बसो अपने पिताजी के पास में अपना घर है अपना घर से लिए आदमी बात ही मौत हो जाएगी मुसाफरी सब मिट जाएगी सब मुसाफरी मिट जाएगी अपने घर पहुंच गए घर पर अभी तक पानी भी नहीं पिया है पर घर में पहुंच गया तो संतोष होता है अब मैं आ गई घर पर अब बैठो सो आनंद करो अपने रोटी बनाओ भोजन करो अब ये बात सच्चे हृदय से अभी मौका है भाइयों बहनों मौका है अभी मौका है ये मौका चूके तो समय चूक मेरी काबर था नहीं काबर कहीं सुखा नहीं कहीं सूख जा फिर बसा क्या हुआ तो अब थोड़ा समय रह गया है अब कीर्तन करो घर जाना है, घर घर पहुंचना है, घर ये घर पहुंचने का है सामान, भगवान नाम कीर्तन करना है, घर की बात सब प्रेम पूर्ण करना है, घर पहुंचने का सही मार्ग है, मार्ग सही समय है भाई, समय आ जाता है, सत्संग कीर्तन का समय आ गया, ऐसे जीने का समय आ जाए, जाना ही पड़ेगा, ठहर भी सकते है, इस वास्ते मौका है, हम झेल लाओ। श्यामर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।